95 rok, GoldenEye, czas, gdy Bondem był Pierce Brosnan, a Tina Bondowi śpiewała. Więcej już nie zaśpiewa. Wczoraj Tina odeszła, mając 83 lata. Cytuję, mam prosty, dziecięcy obraz świata i chcę go zatrzymać. Właśnie dlatego nie zostałam częścią świata Beverly Hills. Tylu pretensjonalnych ludzi. Oni po prostu nie są prawdziwi. No to proszę Państwa, słuchamy Tiny dalej. Trójka budzi prawdziwie, na żywo. Jest 6:05. I just wanna hold on. I Don't Wanna Fight, czyli Tina Turner w trójce. Trójka budzi w czwartek 25 maja. Kwadrans po piątej mamy dokładnie. Dziś jest między innymi Dzień Mleka. To może tak coś na mleku na śniadanie. Warto przypomnieć to kultowe hasło. Pij mleko, będziesz wielki. Do artystki, która między innymi, to też warto przypomnieć, odrzuciła rolę w teraz kultowym filmie Thelma i Louise, wrócimy za 10 minut. Chodzi o Tina Turner. Tymczasem nasza wspaniała, nieżyjąca legenda, no i przede wszystkim piękny człowiek, Cora Manam, krakowski Spleen. program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 25 minut po piątej. Manam, Nocny Patrol o poranku w Trójce. Trójka budzi. Proszę Państwa, wracamy do Tiny. Zmarła wczoraj, mając 83 lata. Jeden z symboli, bez wątpienia, rock'n'rolla. Dla na przykład 50-latków mojego pokolenia. Artystka bardzo bliska, no

talk. The words got caught in Heart, czyli Tina Turner w trójce. Przez cały dzień u nas jej największe przeboje, zresztą wcześniej też. To jest jednak mocny punkt playlisty trójki. Będziemy zachęcać się również Państwa do wspomnień. Tutaj też warto zajrzeć na Facebooka trójki. O, pani Ola pisze właśnie tak. Charakterystyczny głos filigranowa, najpiękniejsze nogi, czarowała na scenie klasa. Trudno uwierzyć, że jej muzyka na szczęście pozostanie na zawsze. Dzień dobry, dzięki za piękne granie. Kawa z mlekiem oczywiście i w drogę. Tak napisała pani Ola. No to oczywiście w drogę z trójką i z Tiną. Do szóstej już tylko 26 minut. touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical. Must try to ignore that it means more than that. Oh, what's love got to do with it? What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? It may seem to you that I'm acting confused. You're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for. Czas, że przeboje Tiny masowo dostawały się na szczyty listy przebojów, to głównie lata 80. XX wieku. Buddyzm mi pomaga w pozytywnym myśleniu i byciu szczęśliwym, tak mówiła. No tak, bycie szczęśliwym to przecież najważniejsze w życiu. Na szczęście zawsze będzie okazja sięgnąć po jej te największe przeboje. 19 minut do 6. Tymczasem, proszę Państwa, lista trójki, też miejsce 11. Greta Van Fleet. Głosowanie na stronie trójki to już czwartek, czyli wyniki jutro, bo jutro piątek po 19 w programie trzecim Polskiego Radia. you some. Lady Punk, wciąż bardziej obcy, trójka budzi. 10 minut do 6. Zawsze stały u nas ładne meble i nasz dom był przyjemny dla oka. Mieliśmy oddzielne pokoje, jadalnie, prosięta i zwierzęta gospodarskie. Znałam ludzi pozbawionych tego wszystkiego. Wiedziałam, że mam lepiej i że wcale nie jesteśmy biedni. Tak wspominała Tina. Teraz my ją wspominamy. Zmarła wczoraj, mając 83 lata. Ciąg dalszy wspomnień w trójce, na pewno po 6. Też zagramy jej chyba ten, no bez wątpienia, największy przebój, tak jest, the best. Pora na trójkę od 6:00, o 6:00 serwis Trójki, program trzeci Polskiego Radia, na dzień dobry wie się więcej. Zatem my już dziękujemy za ten sentymentalny czas od 4:00. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski i do 6:00 też niezmiennie Tina Turner. All right, everybody. right. Thank you, everybody. Thank you. What you want me?